ubezpieczenia pakietu OC z Assistance MIDI i zieloną kartą lub pakietu OC i AC przez internet. Informacje o ubezpieczeniu, w tym OW, na mbank.pl/moto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 czerwca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prezydencki doradca apeluje do opozycji o włączenie się w konsultacje na temat przedstawionej przez rząd strategii demograficznej 2040. Nord Stream 2 niesie zagrożenie dla bezpieczeństwa obu krajów. Takie stanowisko powtórzyli po spotkaniu szefowie MSZ-ów Polski i Ukrainy. Bardzo dobre warunki w Bieszczadach, trzeba jednak uważać na możliwe burze. Strategia demograficzna 2040 dobrze identyfikuje obszary działania na rzecz zwiększania liczby urodzeń w Polsce. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia doradca prezydenta Paweł Mucha. Zaapelował jednocześnie do opozycji o włączenie się w konsultacje w tej sprawie, aby wspólnie wypracować konkretne ustawy i przepisy. Jak dodał, malejąca liczba urodzeń to obecnie jeden z poważniejszych problemów społecznych w Polsce. Jeżeli chcemy, żeby była zastępowalność pokoleń, to wskaźniki dzietności muszą się zmienić znacząco in plus. To znaczy, że polskie rodziny muszą się decydować na kolejne dzieci. To jest kwestia mieszkania, pracy, opieki. Adrian Zandberg z Lewicy zaznaczył, że strategia demograficzna powinna zapewniać wielotorowe wsparcie dla rodzin. Tam jest takie wyzwanie, że musimy przeciwdziałać obniżaniu standardu życia rodziny wraz z urodzeniem kolejnych dzieci. A z drugiej strony rząd podjął decyzję, że zasiłki rodzinne i świadczenia wychowawcze nie będą waloryzowane przez kolejne 3 lata. W czwartek rząd zaprezentował projekt strategii demograficznej 2040. Zakłada ona wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń. Szefowie MSZ-u Ukrainy i Polski Dmytro Kuleba i Zbigniew Rau podczas spotkania w Turcji skoordynowali swoje stanowiska w sprawie przeciwdziałania budowie gazociągu Nord Stream 2, podało MSZ w Kijowie. Dmytro Kuleba i Zbigniew Rau potwierdzili, że rosyjski projekt niesie zagrożenie dla bezpieczeństwa obu krajów i Europy w ogóle. Skoordynowali stanowiska co do przeciwdziałania jego wcieleniu. Czytamy w komunikacie. Strony także omówiły przygotowania do spotkania w ramach Trójkąta Lubelskiego, które odbędzie się wkrótce w Wilnie. Kuleba wyraził wdzięczność polskiemu ministrowi za niezmienne wsparcie ze strony Polski dla ukraińskiego kursu w stronę członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. Szefowie polskiej i ukraińskiej dyplomacji biorą udział w forum dyplomatycznym w Turcji. A w górach panują bardzo dobre warunki do pieszej turystyki. W Bieszczadach temperatura wynosi ponad 20 stopni Celsjusza. Dyżurny ratownik GOPR Paweł Szopa mówi, że niebo jest bezchmurne. Widzialność bardzo dobra, ale mogą wystąpić burze. Dlatego apelujemy, aby turyści wtedy jak najszybciej schodzili w doliny, powiedział. W tego typu warunkach powinni pamiętać o tym, aby zabierać ze sobą na szlak dużo wody, mówię celowo wody, nie słodkich napojów, tylko wody, którą musimy uzupełniać w naszym organizmie, bo przy takich temperaturach i propagacji słonecznej utrata wody jest bardzo niebezpieczna i duża. A ratownicy GOPR od wczoraj notują napływ miłośników pieszych wędrówek, którzy wybierają te najbardziej znane i uczęszczane szlaki na Tarnicę i Połoninę Wetlińską. Ratownicy przypominają o nakryciu głowy i okularach przeciwsłonecznych oraz aplikacji Ratunek w telefonie. Utwory Krzysztofa Krawczyka instrumentalnie i w nowych wykonaniach gwiazd polskiej estrady zabrzmią jutro w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Wystąpią Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, a także Alicja Majewska, Kaja, Kuba Badach, Piotr Cugowski oraz Igor Herbut. Będzie to kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze, nad którym patronat objęła Rada Mediów Narodowych. Na koncert zaprasza redaktor naczelny programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Kusy. Te najpiękniejsze melodie Krzysztofa Krawczyka zostaną zagrane instrumentalnie przez Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie. Myślę, że to będzie ewenement. Część druga tego koncertu to jest już popis wyjątkowych wokalistów. Alicja Majewska, Kaja, Igor Herbut, Kuba Badach, Piotrek Cugowski. Oni zmierzą się z piosenkami Krzysztofa Krawczyka. Same hity, wspaniałe przeboje, no i nieco inne wykonania. Koncert jutro o 20:00. Transmisja na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, Facebooku oraz stronie internetowej stacji, a także na portalu polskieradio.pl oraz kanale YouTube. Pierwsza część koncertu zostanie także powtórzona w radiowej dwójce w poniedziałek 21 czerwca o 13:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej na zachodzie 35 stopni, w centrum 32, a na wschodzie 30, nad samym morzem 25. W całej Polsce pogodnie, ale na zachodzie i południowym wschodzie pojawią się chmury, które przyniosą opady deszczu i lokalnie burze. Trójka. Program trzeci. Gorąca płyta. Adriana Marczewska i audycja Gorąca Płyta. Ze mną jest dzisiaj Mikołaj Bator, a rozmawiać będziemy, moi drodzy, o kiszonkach, o zakwasach, o słoikach po prostu. I w tych słoikach okazuje się, że może znaleźć się o wiele więcej niż kiszony ogórek czy kiszona kapusta. Kiszonki leczniczym, zbawiennym produktem na nasze zdrowie i na nasze kubki smakowe. Mikołaj, prowadzisz ogromną firmę zajmującą się kiszonkami, zakwasami, zdrowym jedzeniem. Tak jest teraz, ale zaczynaliście, dobrze pamiętam, od trzyosobowego zespołu pracującego w garażu, w piwnicy? Dokładnie tak było. Zaczęliśmy 3 lata temu, od dziś, bo można powiedzieć, że to był taki prawdziwy start, to było na wiosnę, kiedy pojawiły się świeże warzywa i stworzyliśmy projekt, który przede wszystkim miał służyć nam na początku, stworzyliśmy go we własnej kuchni dla takich celów prozdrowotnych, dlatego że no, lekarze zalecali nam, zwłaszcza mojej żonie, jakby taką dietę przeciwnowotworową, która miała zawierać przede wszystkim produkty, które będą w dużej mierze żywe, naturalne, fermentowane i zdrowe. Ja zajmowałem się hobbystycznie fermentacją, bo robiłem to tak naprawdę trochę dla siebie, trochę dla znajomych, a potem dostaliśmy taki sygnał od naszych znajomych: słuchajcie, hej, to jest fajny pomysł na startup. Więc startup to może bardzo głupie słowo, nazwaliśmy się przede wszystkim rodzinną taką manufakturą, gdzie stanęliśmy sobie kiedyś z Magdą na takim bazarku ekologicznym w Gdańsku, przywieźliśmy z samochodem kombi parę skrzyneczek naszego zakwasu. No i tak poszło do przodu i tak do dzisiaj jesteśmy, można powiedzieć, na rynku polskim bardzo dobrze rozpoznawani, dlatego że od początku stawiamy przede wszystkim na to, że to jest nasza własna lodówka, dostępna dla wszystkich, więc taka idea przede wszystkim dzielenia się jedzeniem w taki sposób, że możecie zjeść to samo co my, po prostu robimy to rzetelnie i bronimy się przed przemysłowym przetwórstwem, to jest pomysł na sukces, myślę, i ten sukces do dzisiaj trwa. No zdecydowanie, chodzimy po sklepach, szukamy produktów, które będą nam nie tylko smakowały, ale też będą dobrze wpływały na nasze samopoczucie, na nasze ciało, czytamy coraz częściej etykiety i poszukujemy czegoś zdrowego, wy przychodzicie z odpowiedzią na taką potrzebę. Bardzo wam gratuluję w ogóle, bo sprawiacie, że Polacy mają w sobie o wiele więcej witamin, brzuchy polskie lepiej pracują i mniej burczą, bo kiszonki to bardzo, bardzo zdrowa sprawa. A do rozmowy o kiszonkach i zakwasach wracamy za chwilę. Zapisujesz hasła w mojej głowie. Państwo radiowej Trójki, a my rozmawiamy w gorącej płycie dzisiaj o kiszonkach, o zakwasach i o tym, jak te kiszone warzywka i owoce działają na nasze ciało. Ze mną jest Mikołaj Bator, współzałożyciel rodzinnej manufaktury specjalizującej się właśnie w kiszonkach. I mój drogi, muszę Ci zadać to pytanie, jak te kiszonki, a szczególnie zakwasy, bo musimy je trochę rozdzielić, wpływają na nasze ciało, bo ja podczas naszego spotkania próbowałam zakwasów tradycyjnych z buraków, ale też ze złotych buraków z dodatkiem imbiru, cytryny, kurkumy, a nawet takiego zakwasu z kimchi. Okej, okay. Adriana, warto wiedzieć, że kiszonki to przede wszystkim sposób na mały głód. Tak jak Ci wspominałem wcześniej, kiedy rano wstajesz i masz po prostu potrzebę szybko coś chapsnąć, to nie ma nic lepszego niż po prostu szklaneczka zakwasu. Ja muszę Ci się przyznać, że już od jakiegoś czasu codziennie rano wypijam takie pół szklaneczki zakwasu. Zdarza mi się też popijać zakwas wieczorem, oglądając jakiś film i chrupiąc jakieś dobre warzywko. To zmieniło moje takie codzienne nawyki, ale też poczułam dużą ulgę w brzuchu. Ma to takie znaczenie, dlatego rzeczywiście wszelkie produkty fermentowane, naturalne, żywe i ekologiczne, one wpływają też oczyszczająco, to znaczy pozwalają też naszym jelitom działać sprawniej i szybciej, przesuwają to wszystko do przodu, a dokładniej w dół i oczywiście nasz organizm się nam przez to odwdzięcza. Odwdzięcza się też tym, że wtrawimy lepiej, ale też z drugiej strony czujemy się lepiej, bo przecież jelita to źródło produkcji serotoniny. Większość serotoniny powstaje w naszych jelitach, dokładnie w jelicie grubym. To dlatego jestem taka szczęśliwa, jak zjem coś dobrego. Dokładnie, tak to jest. Oczywiście, kiedy jemy coś smacznego, ale niekoniecznie zdrowego, to ta radość jest krótkotrwała. Ale kiedy jemy rzeczy zdrowe i mamy taką długą praktykę, to oczywiście zwróć uwagę na to, że ludzie żyjący w takim stylu typowym właśnie roślinnym i takim bardzo naturalnym, ekologicznym, a zwłaszcza nasze babcie, które były chyba pierwszymi fankami zero waste i kuchni roślinnej, to nasze babcie zawsze były uśmiechnięte. To jest tak, że to, co w środku, to i na zewnątrz, ta sama energia, więc dobra energia w jelitach to też dużo energii przede wszystkim w codzienności. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ może zdarzyło Ci się kiedyś wstać rano i być zmęczonym? No, lewą nogą wstawałam nieraz, tak to powiem. Okej. Okay. Zanikanie energii w naszym organizmie, nawet rano, kiedy powinniśmy ich mieć najwięcej, to przede wszystkim objaw stanów zapalnych, właśnie tam, w środku. Natomiast kiszonki pozwalają te stany zapalne w jakiś sposób łagodzić też. To jest bardzo istotne. No to, szanowni Państwo, znamy już receptę na uśmiech w naszych jelitach i uśmiech nasz codziennie rano, szklaneczka zakwasu. I na mały głód. I na mały głód. Jest to też recepta. Jak mają Państwo ochotę coś przekąsić, to wystarczy szklaneczka zakwasu i czary mary, mały głód znika. Przez okno. Przez okno wylatuje, dokładnie. No dobrze, mój drogi. Interesujący świat kiszonek ma jeszcze wiele tajemnic, a my przed Państwem dzisiaj te tajemnice wszystkie odsłonimy. Do rozmowy o kiszonkach wracamy za chwilę. Trójka. Program trzeci. Państwo radiowej Trójki, audycja Gorąca Płyta. Witam się z Państwem jeszcze raz, Adriana Marczewska, a moim gościem jest Mikołaj Bator, założyciel rodzinnej manufaktury specjalizującej się w kiszonkach, zakwasach, ale nie tylko, różnych potrawach, w słoikach głównie, pastach, daniach opartych na diecie dr Dąbrowskiej, daniach keto, a to wszystkie dania są wegańskie i zdecydowanie duża część jest produktów kiszonych u Was i o kiszonkach dzisiaj rozmawiamy. U Państwa pewnie w lodówkach z kiszonek to królują kiszone ogórki albo kiszona kapusta, ale kisić możemy praktycznie wszystko. Jakie kiszonki możemy, Mikołaj, znaleźć w Waszej ofercie? U mnie w lodówce, w mojej lodówce domowej znajdziesz przede wszystkim kimchi, ponieważ bez kimchi nie ruszam się nawet w podróż. To jest taki już nauk nawet w naszej rodzinie, gdzie nawet nasza Vera zabiera gdzieś tam, jak leci do swojego narzeczonego do Szwecji, to zabiera ze sobą do samolotu na pokład swoje kimchi, co nie do końca jest być może nawet dozwolone, dlatego że pachnie obłędnie, ale tak obłędnie, że może pobudzać wszystkich pasażerów. A dobra kiszonka potrafi też być wybuchowa. Podczas naszego spotkania wybuchł nam, proszę Państwa, słoik kiszonego topinamburu, czyli słonecznika bulwiastego, jeżeli chcą Państwo zobaczyć. To był wulkan dobrych bakterii. Wulkan dobrych bakterii, dokładnie. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć nagrania z naszego spotkania, to zapraszam do oglądania materiałów wideo, które dostępne będą na mediach społecznościowych Radiowej Trójki tuż po zakończeniu naszej audycji. Wracając do kiszonek, co kisić można? Wszystko co sezonowe na pewno, ale warto zwracać uwagę na to, że nie każde warzywo da się ukisić tak samo dobrze. Są warzywa w określonych porach roku, które warto kisić na małosolnie, czyli tak jak ogórki wiosenne, czy nowaliki kisimy delikatnie, czyli zjadamy je tak naprawdę po kilku dniach. Długoterminować można sobie kiszonki, które są z warzyw już, które są bardzo mocno dojrzałe sezonowo, takie jak na przykład ogórki sierpniowe, czy warzywa korzeniowe, albo na przykład nawet właśnie ten orzeczony już topinambur. Także kisić można wszystko, co nam przyjdzie do głowy. Ważny jest umiar przede wszystkim, dlatego że to, co włożysz do słoika, to jedno, a to ile soli, ile przypraw dodasz, to jest druga sprawa. No, o tym możecie na pewno trochę też poczytać na dobrych blogach kulinarnych. Natomiast nawet kisić można owoce. Ja kiszę cytryny bardzo często i uwielbiam zrobić z nich taki można powiedzieć, chutney, czyli taką pastę do różnych dań kuchni marokańskiej. I też świetnie się to nadaje właśnie do gotowania kuskus. Albo do lemoniad, prawda? Dokładnie. Wiem, że taką kiszoną cytrynę można dodać na przykład do ryżu podczas jego gotowania. Tak. Ona się wtedy rozpada i pysznie nadaje aromatu całemu garnkowi wypełnionemu ryżem. Dokładnie tak. My próbowaliśmy też takiej bardzo wyjątkowej, kiszonej, fioletowej kapustki, ale ona była fioletowa dzięki burakom, które były zamknięte z nią w słoiku. Warto wiedzieć, że kiszonki w ogóle przyszły do nas ze wschodu, czyli z Azji. Azja, czyli Japonia, Chiny, Korea, to jest kolebka fermentacji. Tam najbardziej popularne fermentowanym produktem, to jest sos sojowy oczywiście. Natomiast kimchi jako kapusta kiszona przyszła właśnie do Polski przez Rosję wiele tysięcy lat temu, powiedzmy sobie. Natomiast taki szczyt takiej popularności to od czasu wprowadzenia do Polski warzyw krzyżowych, czyli od czasu królowej Bony. Kapusta kiszona, wszelkie warzywa też takie okopowe, to co jarskie. Kiszone marchewki, uwielbiam. Są świetne. A ta ukraińska kapusta, którą próbowaliśmy, pelustka. Ona się nazywała pelustka, jak rozkosznie się nazywa ta kapusta. Pelustka to tak jak słyszałaś, płatek pelustek to płatek kwiata, a właśnie pelustka, czyli ukraińska kiszona kapusta biała z burakami, z nutką octu jabłkowego, wygląda przepięknie jak kwiaty, jak płatki piwoni, więc to jest idealny dodatek do humusu. Na każdym też dobrym targu bliskowschodnim na pewno widziałaś, czy w Jerozolimie, czy w Maroko, znajdziesz piękne misy z kiszonym kalafiorem, z kiszonym kapustą, burakiem, marchwią. W kuchni Bliskiego Wschodu kiszonki są nieodzownym elementem kulinarnym, dlatego że przede wszystkim jest to sposób na konserwację warzyw. No i u nas te kiszonki też zdobywają coraz większą popularność, a tak naprawdę chyba się trochę odradzają. A jeżeli chcą Państwo zobaczyć, jak wygląda taka pelustka, która przypomina płatki kwiatów piwoni, a w smaku jest rozbrajająca, to jeszcze raz serdecznie zapraszam do oglądania materiałów wideo, które dostępne będą tuż po zakończeniu naszej audycji na mediach społecznościowych Radiowej Trójki. Do rozmowy o kiszonkach wracamy za chwilę. Rise, more to see, baby, but you must close your eyes, close your eyes. There's tales of a hero that were buried there for years. Streets of legend you can never ever find. Voices that laugh like a dog in the night. Sometimes you can find it all again, you'll find it all again. to float in me again. London swirls about me like a night before a ten. Shouted out, lady in the field, she is alone. I hear my bed calling, so I'm on my way home, on my way. Składy jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Miłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzę moich echem, że moich ter, winem wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań po tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. W tym jednak losu rzadsze, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz. Ktoś, z kim rok wojnę grasz, wyczekuje. Ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Czekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod te okno mknie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem, marzę moi echę, winem wiatrem, śmiechem, winem wiatrem, śmiechem. Serca bicie, wiosną, zimą, życie, wiosną, zimą, życie. Marzę moim echem, winem wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Adriana Marczewska i audycja Gorąca Płyta. Dziś, proszę państwa, no to zdrowie, o którym rozmawiamy, chyba przesiąka przez Państwa głośniki, bo zdrowia dzisiaj u nas bardzo dużo, zdrowia w słoikach, czyli rozmawiamy o kiszonkach, o zakwasach, a moim gościem jest Mikołaj Bator, założyciel rodzinnej manufaktury specjalizującej się właśnie w kiszonkach i zakwasach. Mikołaj, rozmawialiśmy o tym, że ukisić można wszystko. Brukselki, marchewki, topinambur, cebulę, czosnek, cytryny, jak kisiłam nawet chleb. I z takiego kiszonego chleba robiłam zupy, kisiłam grzyby. No ale co z tych kiszonek zrobić można? Bo to nie tylko dodatek, który wykorzystać możemy na górę kanapki albo położyć na talerzu między ziemniaczkiem a kotletem. Z kiszonek możemy zrobić o wiele, wiele więcej. Oprócz tego, co każdy z nas już kosztował, czyli zupa z kiszonek, tak zwany kapuśniak, czy też takie najbardziej popularne chyba u nas barszcz na zakwasie, który też robi się właśnie na zakwasie z buraka, to na pewno warto brać, czerpać z kuchni azjatyckiej. Azjaci robią wspaniałe dania na gorąco, takie hot pot, gdzie... Zupa z kimchi mi się kojarzy. Bazą jest właśnie kiszonka, duszone, smażone kimchi na tłuszczu kokosowym, potem do tego wszystkiego dobre grzyby, tofu, jakieś dodatki, mleko kokosowe na finisz i masz wspaniałe danie. Ojej. Jak to brzmi. A bliskowschodnie sposoby na kiszonki to przede wszystkim misa kiszonych warzyw polana wspaniałym olejem, takim jak na przykład olej lniany, oliwa z oliwek. Na to wszystko świeżo siekane zioła i masz doskonałą przystawkę. A na Ukrainie w barach, gdzie możesz siąść sobie i zamówić coś na orzeźwienie, zawsze jako przystawkę możesz zamówić ogórki kiszone z miodem. To jest bardzo ciekawy smak. Trochę kontrowersyjne połączenie, ale już o nim słyszałam. Chociaż muszę się przyznać, że jednak... Powoli muszę się przekonać, jeszcze chyba nie dorosłam okay. do tego połączenia. Jest to na pewno bardzo oryginalne, a wszyscy foodies dążą do tego, żeby przełamywać gdzieś tam granice, więc oczywiście kiszonki to jest również produkt dla ekstremistów kulinarnych, bo znam takie osoby, które potrafią jeść kiszone właśnie grzyby, kiszone ananasy, gdzie jak jeszcze kiedyś zaczynaliśmy nasz taki rodzinny biznes, no to oczywiście byliśmy trochę niezrozumiani, zwłaszcza z naszym kimchi, gdzie faktycznie jego zapach już odstraszał trochę na... No ma tę moc, że tak powiem. Tak, ma tę moc jak roszpunka, natomiast oczywiście jest trochę tak, że Polacy się już nauczyli kisić i bardzo dużo ludzi robi to w domach i to uważam, że jest świetna zabawa dla dzieci, dlatego że oczywiście domowe przetwory to nic innego jak wspólna rodzinna zabawa. Uważam, że warto tę praktykę kultywować i my sami też się w taki sposób tym i zajawiliśmy, ale też uczymy innych. A ile tam kolorów, a ile smaków, kisić można z dzieciakami, przecież tam zachodzi cała chemiczna reakcja, potem te zakwasy właśnie wybuchają, stają się gazowane, zmieniają się właśnie kolory warzyw, na przykład możemy je zabarwić czerwoniutkim burakiem. Wspominałeś też, że do sałatki z kiszonek warto dodać olej. Czytałam, że on pozwala nam lepiej przyjmować witaminy zawarte w owocach, warzywach i na przykład właśnie kiszonkach. Na pewno te witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, tak, natomiast w ogóle jest to bardzo fajny gotowy posiłek, czyli masz od razu tłuszcze, masz błonnik i to wszystko już trafia do naszych jelit i przede wszystkim mamy tak lekko, naturalnie nadtrawione warzywa, czyli podkiszone i do tego dobry suplement, czyli olej. Ja polecam wszystkim oleje naturalne. Najlepszym olejem, który kocham, jest oliwa z oliwek. Jest to na olej, który można stosować do wszystkiego i uważam, że idealnie się nadaje do kiszonych warzyw jako dodatek do takiej misy właśnie kiszonkowej i dlatego też, że oczywiście ten spektrum kwasów omega-3 jest czymś, o co wszyscy walczymy. Jest to niezbędne też źródło polifenoli, czyli tego, co w oliwie z oliwek tej tłoczonej na zimno jest najwięcej. Dbamy o to, żeby tych właśnie substancji chroniących nas przed rozwojem nowotworu było jak najwięcej w diecie, więc można powiedzieć, że takie kiszonki polane oliwą to jest nic innego jak przeciwnowotworowy bowl, jak to się takie złoto, taka bomba witaminowa i zdrowotna dla naszego organizmu. Ja uwielbiam olej na przykład rzepakowy. Ale ekologiczny. Ekologiczny zawsze, albo z lnianki. Mhm. Olej z lnianki, czyli olej rydzowy. Czasami ludzie myślą, że olej rydzowy jest z grzybów rydzów. Nie, proszę Państwa, to jest olej z lnianki. Zdradzimy Państwu w tej audycji jeszcze dzisiaj przepis na chłodnik. Chłodnik kontrowersyjny, wegański, kiszony, różowo-zielony, ale jaki przepyszny. Ale to już w kolejnym wejściu. A teraz czas na panią, którą miałam okazję poznać i jej utwór. Znacie ją pewnie jako China Woman, a nazywa się Michelle Gurewicz. Thank you.

chłodnik wegański i jeszcze do tego kiszonkowy. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć, jak taki chłodnik można przygotować, jak on wygląda i jak wyglądają w ogóle kiszonki, o których dzisiaj rozmawialiśmy, to zachęcam Państwa do oglądania materiałów wideo, które dostępne będą na mediach społecznościowych Radiowej Trójki tuż po zakończeniu naszej audycji. Mikołaj, oddaję Ci głos. Czas na przepis na chłodnik idealny, a był on przepyszny, zapewniam Państwa. Adrianna, czemu tak zaraz, że kontrowersyjne? Jest to nic innego jak nasze, takie, można powiedzieć, polskie gazpacho, prawda? Tak, słodnikiem no. Jest w ogóle trochę tak, że nie wiem, czy wiesz, ale Azjaci mają taką jakby swoją niepisaną zasadę, a zwłaszcza Wietnamczycy, że akurat zimnej zupy nie wolno nikomu podawać, bo to jest niegrzecznie. Natomiast o, my to w tej... U nas by to nie przeszło. My jesteśmy za to bardzo otwarci, zwłaszcza od czerwca do sierpnia, na to, żeby te zupy czasem były chłodne. No i taki kiszonkowy właśnie chłodnik to jest coś, co myślę, że może zainteresować każdego, kto lubi eksperymentować w kuchni, bo nie zawsze każdy chłodnik musi być na mleku kiszonym czy na kefirze. No właśnie o to mi chodzi w tej kontrowersji, bo większość pewnie naszych słuchaczy uważa, że chłodnik powinien być przygotowany na kefirze, maślance albo zsiadłym mleku. Koniec, kropka, bez dyskusji. Jest równie dobry, natomiast ten rynek spożywczy oferuje nam teraz bardzo dużo różnych alternatyw i myślimy tutaj przede wszystkim o osobach, które również mają nietolerancję laktozy, nie chcą na biało, nie chcą w ogóle wchodzić w takie albo wybierają wegańską lub wegetariańską dietę. Dokładnie. Ja uważam, że każdy chłodnik można zrobić doskonale. Przede wszystkim ważne są proporcje, a do naszego chłodnika użyliśmy śmietanki roślinnej. Taką śmietankę roślinną znajdziecie w każdym sklepie ze zdrową żywnością i ona może być bazą, ale oczywiście najważniejsze w tym chłodniku jest to, co daje smak wyjątkowy, czyli macerat właśnie z warzyw sezonowych. My zrobiliśmy ten chłodnik w ten sposób, że w takiej zalewie octowej trzymaliśmy przez wieczór posiekane warzywa, właśnie seler naciowy, pora i oczywiście takie bardzo aromatyczne inne zioła i taki ocet, którym zalewasz sobie właśnie te warzywa, możesz potem zastosować jako dokładnie taki wspaniały aromatyzer do chłodnika. My tak zrobiliśmy, że do śmietanki dodaliśmy takiego aromatyzowanego octu jabłkowego. I co tam jeszcze było? Z wodą i z cukrem trzcinowym, ale wszystko wykończyliśmy wspaniałym zakwasem. Zakwas buraka nadaje się doskonale do takiego chłodnika botwinkowego, dlatego że on przede wszystkim będzie dawał i kolor, i smak. Sama wiesz, że robienie zakwasu, robienie chłodnika z botwinki jest trochę ryzykowne, dlatego że szybko można stracić kolor. Natomiast tak, zakwas tak. buraka świetnie to podkręci na koniec. Warto dodać właśnie odrobinę octu. A w tym chłodniku znalazły się jeszcze pyszne, chrupiące, świeże dodatki. Były surowe szparagi, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale szparagi można jeść też na surowo. Tak jak i kalafior. Było kremowe awokado, które z tym chłodnikiem łączyło się tak idealnie, że ja nie mogłam po prostu oderwać się od tej miski. Był szczypior, który nadawał ostrości. Była klasyczna rzodkiewka, tutaj ukłon w stronę tradycyjnych chłodników, a na koniec chrupiące posiekane pistacje. O, to było wspaniałe, to mnie zaskoczyłaś bardzo z tymi pistacjami, bo uważam, że właśnie to jest ten umami, którego trochę brakuje w kwaśno-słodkim chłodniku i orzechy faktycznie doskonale się tak, do tego nadają. Taki słony element. Proszę Państwa, to był przepis na chłodnik idealny. Myślę, że przybliżyliśmy Państwu trochę świat kiszonek i zakwasów i zachęciliśmy do eksperymentowania ze słoikami w domach i z butelkami na zakwasy oczywiście. Teraz jest najlepszy moment. Lato rusza pełną parą, warzywa w sezonie, także chwytajmy za ogórki, buraki, kalarepki i inne pyszne warzywa i owoce na naszych targach, straganach i stoiskach. Ruszajmy z zakwasami i kiszonkami. Mikołaj, bardzo Ci dziękuję za odkrycie Adrianno. Kiszonkowego świata. To było bardzo smaczne i inspirujące spotkanie. To było bardzo smaczne spotkanie. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć materiał wideo z naszego spotkania wspólnego, podczas którego dużo gotowaliśmy i degustowaliśmy różne kiszonkowe skarby, to zapraszamy serdecznie. Będą one dostępne już niedługo na mediach społecznościowych Radiowej Trójki. A ja zapraszam Państwa bardzo serdecznie do słuchania kolejnej audycji Gorąca Płyta za tydzień w sobotę o 12:05. Do usłyszenia. Thank you. me see how many palms go up high. If you ever felt the world had to lick, and would you wave from side to side to symbolize needing help in the sample? You wonder quick. Big mama said the devil's up to no good, but we can heal it on a Sunday with a good book, or if we kill it on a Monday for a good look. And make it part of the campaign to withstand pain. Me myself place it all on my shoulders and give it my all like heavy lifting. No gain without tears and sweat. They claim blue skies with white clouds steady drifting. When pain come to get ya, they hit you like flow. Better times will pick ya. Do what you gotta do. To earn focus in the stormy weather. Come out the tunnel to the light saying. Pain will make you better. Shades of epiphany, can't let it get to me. Move so differently, do it so swiftly. Ease into my style, lay mine down. King be crowned, look at me now. Teaching my classes by the masses. Used to gangbang, used to love the clashes. Now cash is the only motivation. But now for me, G, I'm in the public relations. That's food for your daylight soul. Word to the letter. Pain will make it better. Da, da, da, to rymów zeszyt, mów zeszyt.